Para Rasul bab 21. Sakwise awake dhewe pamitan karo para pinutuane pasamuan ing kutha Efeso, awake dhewe terus ngabran ing pulo Kos. Esoke, awake dhewe terus tekan pulo Rodos. Sangka kono, awake dhewe terus ning kutha Patara. Ning kutha Patara kono, eneng kapal sing arep budal ning bawah Fenisia. Awake dhewe mlebu kapal kuwi, terus budal. Sakwise awake dhewe weru pulo Siprus, awake dhewe terus mlaku ngidul nganti tekan bawah Siria. Ning kutha Tirus, awake dhewe terus medun. Awit neng kono kapale kudu ngedunke momotane. Ning kutha Tirus kono, awake dhewe kepethuk karo sedulur Kristen siji loro. Awake dhewe terus nginep ning omahe sedulur-sedulur kuwi nganti seminggu suwene. Ning kono, Roh Suci ngekeki kawruh marang sedulur-sedulur terus padha menging Rasul Paulus supaya ora budal ning kutha Yerusalem. Nanging kadung wis tekan wayahe, awake dhewe ya terus budal. Para sedulur mau kabeh sak anak bojone ngeterke awake dhewe nganti tekan njabane kutha. Ning pinggir laut kono, awake dhewe terus sedeku lan ndedonga. Sakwise pamitan, awake dhewe terus mlebu kapale lan sedulur-sedulur mau terus padha mulih. Awake dhewe terus budal ning kutha Ptolemais. Ning kono, awake dhewe niliki sedulur-sedulur Kristen sing ning kono lan nginep sewengi. Esoke, awake dhewe budal meneh terus tekan kutha Caesarea. Ning kono, awake dhewe nginep ning omahe Filipus sing tukang gelarke pituture Gusti. Filipus kuwi tunggale karo sedulur pitu sing biyen dipilih dadi peladene pasamuan ing Yerusalem. Filipus kuwi duwe anak perawan papat sing duweni kapinteran bisa ngetokke tembung-tembung saka Gusti. Sawise awake dhewe ning kono eneng seminggu, terus eneng nabi teko saka Yudea jenenge Akabus. Akabus mau marani awake dhewe terus njikok sabuke Rasul Paulus. Sabuk mau dinggo naleni sikil lan tangane dekne dhewe terus ngomong, "Iki tembunge Roh Suci. Wong sing duwe sabuk iki bakal dibondo ngene iki karo wong-wong Ju nang Yerusalem lan wong kuwi bakal dipasrake marang bangsa liya." Kadung krungu kuwi awake dhewe lan uga sedulur-sedulur kabeh terus ngomongi Rasul Paulus supaya ora budal nang Yerusalem wae. Nanging Rasul Paulus semaur ngene, "Kenapa apa kowe kok padha nangis lan ngalang-alangi aku? Aku ra namung saku dibondo nang Yerusalem. Nanging senajan kudu mati, aku saku nglakoni kanggo Gusti Yesus." Awake dhewe wis ora bisa ngendhek Rasul Paulus. Mulane awake dhewe ya mung negakke wae karo ngomong, "Muga karepe Gusti Allah keturutan." Kadung wis tekan wancine, awake dhewe terus toto-toto terus budal ning Yerusalem. Sedulur Kristen siji loro saka kutha Caesarea melu ngeterke awake dhewe ning omahe Manason. Awit awake dhewe arep nginep ning kono. Manason kuwi sedulur saka pulo Siprus. Dadi wong Kristen kawit wiwitane pasamuan. Donge awake dhewe teko ning Yerusalem, awake dhewe ditampa karo sedulur-sedulur Kristen kono karo bunga. Esoke, Rasul Paulus karo awake dhewe kabeh terus niliki Yakobus. Para pinituane pasamuan kabeh uga padha teka. Sakwise mbakekke sedulur-sedulur, Rasul Paulus terus ngomongke bab sembarang sing ditindakke karo Gusti Allah ning tengahe wong sing dituju lantaran dhekne. Krungu kabar saka Rasul Paulus bab kuwi mau kabeh, wong kabeh terus padha memuji Gusti Allah. Sakwise kuwi, wong-wong terus ngomongine marang Rasul Paulus, "Sedulur Paulus, iki dirungokke. Nang kene eneng wong Ju pirang-pirang ewu sing percaya marang Gusti Yesus, nanging uga ya padha netepi wet-wete Nabi Moses. Nanging sedulur-sedulur Kristen kuwi padha krungu kabar nek kuwe nang negara liya mulangi wong Ju kabeh. Nek ora usah nurut wet-wete Nabi Moses lan ora usah nyunati anak-anake apa nurut adat tata carane wong Ju. Lah sedulur-sedulur kuwi wis padha krungu nek kuwe teko. Lah saiki kudune kepriye? Apike ngene wae. Awake dhewe nyuwun marang kuwe. Lah iki eneng sedulur papat sing wis ngetokke janji miturut agama Ju. Kono bareng karo sedulur papat kuwi nindakke tata cara sesuci lan bayar ragate supaya sedulur-sedulur mau bisa nyukur rambute. Dadine cekto kanggo wong kabeh. Nek apa sing wong-wong krungu mau ne ora bener. Malah wong-wong padha niteni dhewe nek kuwe wujude netepi wet-wete Nabi Moses. Bab kanggo wong-wong Kristen sing dudu awake dhewe ya wis ngirimi layang ngomongi bab putusane awake dhewe. Ya kuwi nek sedulur-sedulur kuwi dipenging mangan pangan sing wis dinggo sajen marang brolo, mangan getih apa kewan sing matine tekekan uga dipenging laku pedang. Esoke Rasul Paulus terus ngecek wong papat mau lan sawise nindakake sesuci bebarengan miturut tata carane wong Ju, terus padha mlebu gereja gedhe. Ning kono terus ngomongke spiro suwene waktune sesucen lan korban sing kudu dipasrahke kanggo wong siji-sijine. Mewis genep pitung dino, tegese entek-enteke wayah sesuci, terus eneng wong Ju siji loro saka bawa Asia weruh Rasul Paulus ning gereja gedhe. Wong-wong iki terus ngojok-ngojoki wong akeh supaya nyekel Rasul Paulus. Wong-wong Ju saka Asia mau padha bengok-bengok ngene. Sedulur-sedulur wong Israel, nyuwun tulung. Lah iki wonge sing nang endi-endi mulangi supaya wong-wong kabeh padha nglawan bangsa Israel lan wet-wete Nabi Moses lan uga gereja gedhe iki. Lah saiki wong iki malah ngejek wong sing dituju digawa mlebu nang gereja gedhe lan ngregeti panggonan sing suci iki. Wong-wong ngomong ngono kuwi, jalaran padha weruh Trofimus, wong saka Efese, ning Yerusalem bebarengan karo Rasul Paulus. Tadine mikir nek Rasul Paulus sing ngejek Trofimus mlebu gereja gedhe. Wong sak kutha terus geger lan kabeh padha gemruduk ngumpul. Rasul Paulus terus dicekel lan diseret metu saka gereja gedhe. Lawange gereja gedhe terus ditutup. Wong-wong ijek arep mateni Rasul Paulus terus komandane militer Rom krungu nek eneng gegeran ning kutha Yerusalem. Sakwat komandane terus teko ning Yerusalem. Gawa bala ofisir-ofisir lan soldat-soldat. Kadung padha weruh komandane teko karo soldat-soldat mau, wong-wong Ju terus padha mandeg nggone ngebuki Rasul Paulus. Komandane terus marani Rasul Paulus lan merintah ngongkon ngeranti tangane kabel loro. Sakwise kuwi, komandane terus takon marang wong-wong sing neng kono. Wong kuwi sapa lan salahe apa? Nanging wong oke kuwi terus pating bengok. Eneng sing ngomong ngene, eneng sing ngomong ngono. Rame banget. Ente-ente komandane ora bisa ngerti apa jalarane gegeran kuwi. Mulane wonge terus merintah kongkon gawa Rasul Paulus ning panggonane soldat-soldat. Kadung tekan andane panggonan kono, Rasul Paulus kepeksa dipanggul. Jalaran wong-wong sing gegeran mau padha desek-desekan arep nyekel Rasul Paulus. Wong-wong padha bengok-bengok. Pateni wong kuwi. Pateni wong kuwi. Pateni wong kuwi. Pateni wong kuwi. Kadung wis arep mlebu ning panggonane soldat-soldat kono, Rasul Paulus terus ngomong karo komandan. Aku entuk ngomong sedidik. Komandane terus takon. Apa kowe bisa ngomong basa Greek? Dadine kowe dudu wong Egipte kae, sing durung suwi wae gawe rame-rame gegeran lan gawa bala 4000 okehe digawa nang Husten. Rasul Paulus semaur. Aku iki wong Ju sing lair ning Tarsus, kutha sing kesuwur ning bawah Silisia. Aku nyuwun dililani ngekei keterangan marang wong-wong iki. Komandane nglilani, lan Rasul Paulus terus ngadeg ning ondo, lan ngunggake tangane, supaya wong-wong padha meneng. Kadung wong-wong wis meneng, Rasul Paulus terus ngekei keterangan marang wong-wong ing basa Ibrani.